Middernacht, het begin van zondag 28 november. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor het ontdekken van de Omicron-variant van het coronavirus. Veel landen kondigden na de ontdekking een inreisverbod af voor passagiers uit Zuid-Afrika. En dat is oneerlijk, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zuid-Afrika beschikt over geavanceerde technologie en wetenschap om coronavarianten op te kunnen sporen. Dat moet worden toegejuicht en niet gestraft, aldus het ministerie. De Afrikaanse Unie vraagt zich af waarom Afrika wordt afgesloten, terwijl de variant al op 3 continenten aanwezig is. Israël wil mogelijk een inreisverbod instellen voor buitenlanders in een poging de verspreiding van het nieuwe Omicron-virus te stoppen. Het kabinet in Israël is in spoedzitting bijeen om over deze en andere maatregelen te spreken. In Israël is 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. Het inreisverbod moet in eerste instantie voor 2 weken gaan gelden. Bij de naamgeving van de nieuwe coronavarianten zijn 2 letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. De nieuwste coronavariant heet dus Omicron, maar eigenlijk was de letter nu aan de beurt. Die lijkt volgens de WHO te veel op het Engelse new en werd daarom overgeslagen. De eerstvolgende letter, Xi, is volgens naamgever WHO ook ongeschikt, omdat het een veel voorkomende achternaam is in China. De premier van China heet ook Xi Jinping. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden na rellen in Groningen vorig weekend. Online ging toen een oproep rond om te komen rellen na een coronademonstratie. Er werden brandjes gesticht in het centrum en een winkelpui sneuvelde. Vorige week werden al mensen aangehouden. Nu heeft de politie 2 jongens van 15 en 16 jaar oud en een vrouw van 19 opgepakt. En dan het weer. Lokaal valt er een bui. Ook morgen regen. Sommige buien hebben een winters karakter, waardoor het lokaal soms glad kan worden. Het wordt overdag opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen uit alle hoeken van de samenleving, uit alle genres. En vannacht is dat een dichter en een spoken word artist, Gerwin Bonavacia. Hey, hoe is het? Ja, goed, ja. Ja, goed, kom binnen. Koud buiten? Ja, het begint lekker koud te worden. Zo, kom je nu uit... waar kom je vandaan? Nu? Vanuit het hotel. Ja, dus een stukje lopen. Zo. Je was al wel eens in Deventer geweest, of... Ja. Pas op de afstapje, hè? Natuurlijk, ik heb jou in Deventer gezien ook, met het dichtersfestijn toen. Ja, natuurlijk. Zo. Kom binnen, hier is het lekker warm. Yes, thank you. Zo. Ja. Zou je niet uitdoen? Nee, ja, ik doe het wel, maar jij hoeft het niet te doen. Zeker. Dus hou het lekker aan. Kom binnen. Zo, gaan we hierheen? Wil je iets drinken? Thee? Thee? Ja. Ja. Even kijken hoor. Zo. Even kijken. Zo. Je mag wel lekker doorlopen. Tenminste, wat voor thee wil je trouwens? Iets van groen. Groene thee, ja, heb ik hier wel. Ja. Zo. Buiten uitgestorven, hè? Ja, die is echt helemaal laag. Jij mag ook hier zitten. Ja, yes, ja, ik heb zo'n hele vaste tafelschrik. Ja, precies. Sommige mensen noemen het autisme, maar... Even kijken, thee. Wat heb je bij je? Ik zie dat je iets vast hebt. Mijn bundel. Mijn bundeltje en mijn portemonnee. Kutje bundels ook hier. Dus ja, precies. Je nieuwe bundel heb je nu bij je. Ja, mijn nieuwe bundel. Okay. Ik, Ik ben voor de zekerheid. Even kijken. Zo. Heb je goed voor elkaar hier, hè? Ja? Ja, man. Lekker centraal. Lekker centraal. Mooie woning. Lekker hoge woning. Zo. Plafond. Ik pak ook even wat te drinken. Even een koelkast. Gewoon cola vanavond. Zo. Hoe gaat het? Yes, ja, lekker. Baal je dat je nu waarschijnlijk iets minder kan optreden? Ik vertelde net... luisteraars, spoken word artist, dichter. Veel optreden natuurlijk ook. Ja, precies. Ja, veel optreden. En ik zat nu ook halverwege in mijn boekentour. Toen ik klein was, was ik niet bang. Ja. Morgen bijvoorbeeld hier in de bibliotheek, hier in Deventer. Je zou morgen ook echt toevallig in de bibliotheek in Deventer optreden? Ja. Okay. Hadden we wel een beetje zo geregeld, omdat ik natuurlijk hier zou zijn. Mm-hmm. Dus ja, de helft van de boekentour die gaat niet meer door. Ja, en is dat iets overkomelijks? Of ben je nu echt in zak en as hierdoor? Nee, op zich, ja. Het hoort er natuurlijk een beetje bij. De afgelopen anderhalf jaar is het natuurlijk niet anders. Nee. Dus wat dat betreft, ja, kan ik wel snel daarin schakelen. Maar het is natuurlijk wel jammer. Ja, zeker. Maar ik bedoel, is het zeg maar tegenslag? Je komt mond erover. Niet dat je helemaal kapot lijkt te zijn of zo. Maar ja, in onze sector, zeg maar, kunstculturele sector, zijn mensen echt gewoon dat ze wel zorgen maken om bestaansrechten en zo. En hoe ga ik het redden? Dat heb jij niet, begrijp ik. Nee, op zich valt dat wel mee. Omdat ik als stichter, ook als stadsdichter natuurlijk van Amsterdam... Is er nog wel genoeg te doen, dat wel. Maar ja, je merkt precies wat je zegt, dat het wel uitdagend is. En nu weer, de komende periode... Nou, zo meteen met het nieuwe jaar beginnen we gelijk met de Poëzieweek. Mm-hmm. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal zo meteen gaat lopen. Je zei zelf net al stadsdichter ook. Dat ben je ook van Amsterdam, had ik net niet in mijn introductie gezegd. Dus het gaat alle kanten op. Voor de mensen die jou misschien niet helemaal nog kennen... Want je bent een rising star, in mijn ogen tenminste. Ja, dat valt mee. Nou, voor mij wel, in elk geval. En misschien ook omdat ik buiten Amsterdam woon. Dat misschien is ook wel mee te maken dat je daar al veel meer gesetteld bent dan hier bijvoorbeeld. Maar in elk geval, je hebt je eerste tijd van je leven op Curaçao doorgebracht, toch? Ja, dus ik ben in Nederland geboren. En daarna op mijn 9e, 10e op Curaçao gewoond. Ja, en wat voor herinneringen heb je daaraan, aan Curaçao? Vooral familiair. Dus begin van de basisschool kan ik me nog wel herinneren. Maar vooral familie, oma, ouderlijk huis van mijn vader dan in dit geval. Mm-hmm. Tantes. Dat is wat me het meeste bijstaat van Curaçao. Ja. De taal. Ja, dat zijn de dingen die ik heel erg heb meegenomen, ook nog vanuit die tijd. En de taal, wil je dan de taal zelf ook, of ook de taligheid? Want nu ben je dichter, spoken word artist, maar was die taligheid, die performance, expressie, was dat er toen ook al heel erg? Of? Nee, niet per se. Dan heb ik het inderdaad vooral over de taalpapiermintu. Mm-hmm. Dat natuurlijk heel erg een onderdeel is geweest van mij als persoon en de raakvlakken met Spaans en met Portugees. Ja. Maar het talige, dat ontstond echt daarna pas. Dat is niet iets wat op Curaçao heel erg is ontstaan. Maar wat ik inmiddels wel heel erg voor meeneem. Ook de Curaçaose taalpapiermintu. Ja. Dat komt ook wel altijd in mijn bundels terug. Ja, zeker. Ja. En tegelijkertijd vroeg ik me af van... ook zeker als het om de nieuwste bundel gaat, gaan we straks over hebben, hoor. Maar waren er misschien met terugwerkende kracht, als je nu gaat terugdenken aan die tijd, signalen van jouw taligheid, jouw drang om jouw gevoelens of gedachten over zaken toch in deze vorm te gieten en of zo te uiten? Denk nu met terugwerkende kracht, misschien was dat er al wel ergens? Ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat het inderdaad op hele jonge leeftijd al is ontstaan. Mm-hmm. En dan vooral wat filosofischere processen. Mm-hmm. En daardoor op zoek gaan naar wie ik ben, in welke context en waarom. Mm-hmm. Je had op een gegeven moment die processen nodig in het leven? Ik denk dat ik op hele jonge leeftijd al bezig was met bepaalde vragen, bepaalde filosofische gedachtegangen. Waar andere kinderen van die leeftijd helemaal niet mee bezig waren. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Een van de voorbeelden is dat ik op een gegeven moment achterkom dat ik dyslectisch ben. Ja. Waardoor ik eigenlijk al op hele jonge leeftijd ermee geconfronteerd word dat ik anders denk. Mm-hmm. Daardoor tot andere resultaten kom. Ja. Even uitleggen, want ik weet het omdat ik het heb gelezen hoor. Maar anders denken houdt in dat geval, in relatie tot het dyslectisch zijn. Ja, heel, heel praktisch. Als je kijkt naar het dyslectisch zijn, dat je rechter hersenhelft meer dominant is ten opzichte van je linker hersenhelft. Mm-hmm. Wat we allemaal kennen van mensen die dyslectisch zijn, moeite hebben met het coderen van taal. Mm-hmm. Waardoor het lezen en schrijven veel meer moeite kost. Ja. Toen ik denk vanaf mijn 11e was ik me daar heel erg bewust van. Was ik daar al heel bewust mee bezig. En daardoor was ik dan ook op een hele jonge leeftijd al bezig met iets als persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. In een hele best wel dwingende vorm. Mm-hmm. Waardoor ik automatisch over net wat andere dingen aan het nadenken was op die leeftijd. Ja. Maar wat dan concreet? Bijvoorbeeld, gaat het dan meer over, want ik weet, dat zeg je ook, of schrijf je ook, van dat je op zoek ging naar synoniemen voor woorden. Dat is één ding. Maar voor mij bedoel je nu ook iets anders, denk ik, of niet? Ik denk dat ik toen al ging stilstaan met dat mensen anders zijn, mm-hmm. Anders durven zijn, anders mogen zijn. Dat de norm, afwijken van de norm, dat niet erg is. Ja. Fijn voelen bij hetgene waar jij je fijn bij voelt. Ja. Zeker op de basisschool, begin middelbare school, probeer alles aan te doen om zo gemiddeld mogelijk te zijn. Ja. Het is natuurlijk heel erg kenmerkend dat ik daar al op hele jonge leeftijd al vanaf durfde te wijken. Ja, want wat doet dyslectisch zijn met je zelfbeeld? Vooral een gebrek aan zelfvertrouwen, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat uiteindelijk hetgene is wat ik zelf het negatiefste vind aan dyslectisch zijn. Dat je toch wel met een laag zelfbeeld, een lage zelfvertrouwen opgroeit in vaak best wel cruciale fases in je leven. Vormende fases in je leven. Vormende fases inderdaad in je leven. Mm-hmm. Ook bij mij duurde het best wel lang voordat ik dat echt een plek kon geven. Mm-hmm. Dus ik ben niet dyslectisch. Ik ken het fenomeen wel. Mm-hmm. En bij ons in de klas had je ook kinderen die dat hadden. Maar ik had nooit bij stilgestaan dat ook effect heeft op jouw zelfbeeld. En dus ook hoe je verhoudt tot de rest van de groep. Dat ook? Is dat het ook? Ja. En dat je misschien minder voelt daardoor? Ja, ik denk dat zeker de negatieve aspecten van dyslectisch, die uiten zich best wel concreet. Mm-hmm. Moeite hebben met lezen en schrijven. Veel meer moeten concentreren. Veel trager daarin zijn. Mm-hmm. Waardoor je je soms dom gaat voelen. Anders gaat voelen. In mijn geval zorgt het ervoor dat ik gewoon ondergemiddeld presteerde als het gaat om Nederlands en Engels. Ja. Terwijl je in werkelijkheid niet dom was. Precies, ja. Maar je gaat minder presteren. Je gaat minder presteren. En die zelfvertrouwen die neem je op een gegeven moment dan ook mee naar andere vakken. Ja. En was er dan niemand met wie je hierover kon praten, of iemand die het signaleerde daar destijds van, wacht eens even, dit is duidelijk, deze jongen is dyslect. dat duurde best wel lang. Ja, het was wel vrij snel duidelijk. Omdat ik moeite had met taal. Ja. En spelling, begrijpend lezen, dicté. Ja, al dat soort vakken die je dan op de basisschool dan krijgt. Maar ook omdat ik, ja, Curaçaose roots. Opgroeid in Rotterdam, werd het een beetje gekoppeld aan een taalachterstand. Ja. Waardoor het eigenlijk pas in de laatste jaren van de basisschool... dat het echt een dyslexie, zeg maar, werd. Dat ik echt die diagnose kreeg. Ja. Dat was pas in groep 8. Ja. Ja. Weet je wat ik interessant vind? Want ik heb allebei je bundels nog een keer gelezen vandaag. En de titel van de laatste bundels... Toen ik klein was, was ik niet bang. Ja. En eigenlijk ben je daar 10-jarig jongetje. Maar de manier waarop je... waarop hij wordt opgevoerd, laat ik het zo zeggen... Het lijkt wel een beetje alsof je verlangt weer om hem te zijn... Ergens wel. Want als ik terugkijk op de 10-jarige Gershwin... Dan zijn er heel veel eigenschappen die... Dat is trouwens een goede uitspraak. Ik sprak het net verkeerd uit. Excuses daarvoor. Dat heb jij niet gehoord, maar dat is inmiddels ook zijn Gershwin moeten zeggen. Op zijn Engels, ja. Inderdaad. Maar ik... Ik keek op een gegeven moment naar een foto van de 10-jarige Gershwin. Ja. In die foto ergens... je herkent jezelf natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar ergens herkende ik mezelf niet. Ik voelde een soort van... miste een soort van spirituele intimiteit. Mm-hmm. Vanuit dat gebrek... ben ik op zoek gegaan naar wie was die jongen, wie was die Gush. Mm-hmm. En als ik daar nu op terugkijk, dan zijn er heel veel eigenschappen die Gush toen heel erg had. Wat we natuurlijk vaak kunnen koppelen aan jeugdigheid. Mm-hmm. Of in ieder geval kind zijn. Ja. Wat nu veel mindere mate aanwezig is. Ja, en tegelijkertijd denk ik, in de verlengde daarvan... waarom jij hem misschien nu wel een beetje benijdt. Zo van, was ik maar zoals jij. Ja. Terwijl jij dat ook was natuurlijk. Ja, precies. Precies. Ja. Ja, nee, dus daar ga ik naar op zoek. En uiteindelijk hoop ik inderdaad dat er veel meer van die 10-jarige Gush vandaag de dag ook aanwezig kan zijn. Ja, maar de vraag is dan eigenlijk... Wie pleegt obstructie op die jongen? Ja. Wie houdt hem tegen? Ja. Waarom mag hij niet naar boven komen? Ja, nee, dat is inderdaad precies waar ik antwoord op probeer te geven. Ik voel op een gegeven moment een soort van afstand tussen ons. Ja. Ik ga dan op een gegeven moment op zoek naar... waar komt die afstand vandaan? En... Dat vormt de verhalen en de anekdotes, de herinneringen uit de bundel. Mm-hmm. En de trauma's die ik tegenkom, de littekens die ik oploop. Ja. Dat zorgt voor die afstand. Zou je misschien overval ik jullie met deze vraag, hoor. Mm-hmm. Maar zou je misschien een gedicht voor ons willen... ik weet niet of je het wil voorlezen, dat je uit je hoofd kent. Ik weet niet. Ook zodat onze luisteraars een beeld hebben van waar we het nu over hebben. Ja. We gaan zoeken. Je gaat luisteren naar Gershwin Bonifacio. Als je vragen heeft, kan het via onze app, nporadio1.nl. Stel voor je vragen. Behalve als je dronken bent, dan hoeft het niet. Memory card. Als je vaak verhuist, kom je elke keer een stuk leger op een nieuwe plek terecht. In een container in de buurt van Vlaardingen liggen spullen. De spullen zijn van mij. De spullen zijn mij. Levend in een onvolwaardige vorm. Op dinsdag is mijn ziel gesplitst in een deel dat binnen het lichaam blijft... en een deel dat buiten is opgesloten. Ik ben het allemaal vergeten. Het wachtwoord van mijn eerste e-mailadres. Het geluid van een opstart in de PlayStation 1... toen het water niet warm wou worden. Gush. Als je later groot bent, moet je leren kleuren. Leren wachten. leren bidden. Het is waar. Je zal steeds banger groeien, meer van jezelf verliezen. Maar het is oké. Ik zal je helpen zoeken. Naar alle delen die zijn verstopt. Alle delen die zijn versleten. Alle keren dat je hebt gehuild. Ja. Zo'n gedicht, ontstaat dat in een soort mood, zeg maar? In een soort bui? Of hoe ontstaat zo'n gedicht? Dit gedicht specifiek? Dit gedicht specifiek... ja, ik denk het wel. Ontstaat uit een soort van... moed, een soort van energie die er gecreëerd werd. Mm-hmm. En ik schreef een reeks gedichten over... dat ik eigenlijk vanaf hele jonge leeftijd heel vaak verhuis. Mm-hmm. En dat nog steeds iets is wat heel erg in mij zit. Een soort van vluchten, mm-hmm. Tegelijkertijd... Dat verhuizen was niet, zeg maar, eigen keuze, even voor de duidelijkheid. Want op jonge leeftijd, we hadden het over van je groeide... Je leven begon op Curaçao. Ja. En ja. Toen moest je noodgedwongen naar Nederland. Daar kwam ja, we gingen naar Nederland. Niet zozeer noodgedwongen, maar mijn ouders kwamen naar Nederland. Mm-hmm. En in die periode gingen mijn ouders ook uit elkaar. Ze kwamen wel samen naar Nederland. Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Mijn vader die woonde grote gedeelte woonde en studeerde in Nederland. Mm-hmm. En die kwam dus vaak dan op Curaçao. Mm-hmm. Op mijn 9e besluiten we echt met het hele gezin, zeg maar, permanent naar Nederland te komen. Maar ook in die periode of kort daarna gaan mijn ouders uit elkaar. Ja. Waarom eigenlijk, als vragen we? Ja, de relatie werkt niet meer tussen hun. Mm-hmm. En ze besluiten om uit elkaar te gaan. Ja. Het had niks te maken met die overgang? Als in de... Nee, als ik daar nu achteraf op terugkijk... heeft mijn moeder wel altijd een verlangen gehad om terug te gaan naar Curaçao. Mm-hmm. Die is op een gegeven moment ook teruggegaan naar Curaçao. Ja. Dus die is een beetje half-half. Je vader wilde meer hier zijn dan... Ja, mijn vader die was echt hier carrière aan het maken... en die zag zijn toekomst echt permanent in Nederland. Mm-hmm. En mijn moeder heeft daar nog best wel mee geworsteld. Mm-hmm. Heeft langere periode op Curaçao gewoond daarna. Mm-hmm. Is nu weer in Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus als ik daar nu zo op terugkijk... kan het zijn dat ergens onbewust wel iets daarmee te maken had. Maar in die periode nog niet. Want het duurde nog best wel lang voordat mijn moeder bijvoorbeeld weer terug ging naar Curaçao. Wat voor jongetje was jij op dat moment? Want we weten welk jongetje je bent in de gedichten. Ja. Gush. Ja. maar was je iemand die heel sterk observeerde... en dat allemaal heel sensitief ook ervoer? Of, Ik denk het wel. Dat observerende inderdaad, dat past denk ik wel heel erg bij mijn persoonlijkheid. Mm-hmm. Ook in die periode was ik heel erg observerend, heel erg nieuwsgierig. Mm-hmm. Heel erg op zoek naar meer. En daarin, ja, als een soort van spons alles willen observeren, opzuigen als het ware. Ja. Ik ben geboren in Nederland, dus mm-hmm. ik weet niet beter dan... maar ik vind het al zo fascinerend, omdat je al een leven... weliswaar niet een heel lang leven, maar je hebt dan echt wel een leventje... achter de rug op Curaçao. En in jouw geval is het Curaçao. En dan kom je naar Nederland en dan vraag ik me altijd af van... hoe is dat? Weet je wel? Dan kom je in zo'n land, heel anders... Andere mensen, ander klimaat, ander eten. En je bent inderdaad in zo'n vormende fase van je leven. Hoe was dat voor jou? Ja, nou, ik kijk er altijd op terug als een soort van, ja, als een soort van rijkdom. Je neemt een bepaalde ervaring en een bepaalde context neem je mee. Mm-hmm. Bepaalde gedragingen. Je gaat nu in een andere context, met andere gedragingen, ga je opereren. En daarin ga je op zoek naar het balans. En probeer je heel erg vast te houden aan de eigenschappen, aan de principes die je mee hebt genomen, die je fijn vindt vanuit Curaçao, vanuit de andere cultuur. Ja. En je probeert te kijken naar, naar welke regels gelden er hier. Ja, een hele optimistische weergave. Maar je neemt heel veel mee, zeg je. En, ja. Maar je laat natuurlijk ook heel veel achter. Ja, zeker. Zeker. Of, ja, je laat heel veel achter. Maar ja, uiteindelijk hoort het natuurlijk wel bij als je wilt gaan opereren in een andere context. Mm-hmm. In een andere cultuur. Mm-hmm. Ja, wel rekening houdend met. Met de andere regels. Ja, maar doet een jongen van 19 jaar dat al? Is hij al zo, zoals jij nu dat zo mooi rationeel kan uitleggen? Nou, ik denk dat je op jonge leeftijd dat je heel snel kan aanpassen en dat je er heel snel in mee wordt genomen. Ja. Dat je op de basisschool had ik wel al door dat ik. Dat ik bijvoorbeeld een zwarte jongen was, dat had ik wel al door. Waar zat je op de basisschool? Ik zat op de basisschool, ik kwam toen in Rotterdam-Zuid terecht. Mm-hmm. Kon ik wel al plaatsen dat ik een zwarte jongen was... ten opzichte van de andere kinderen in de klas. Dus het was niet dat ik dat helemaal niet zeg maar meekreeg. Maar je gaat wel heel makkelijk mee met de andere kinderen. En daardoor leer je hun gedragingen. Hele simpele dingen als dat we op een gegeven moment op de basisschool tussen de middag naar huis gingen en daarna weer naar school moesten. En op Curaçao was de school tot 1 uur. Dat zijn inderdaad heel praktische dingen, maar als we het even wat gelaagder proberen te maken. Hoe moeilijk is het om nog autonoom te blijven in zo'n omgeving waarbinnen je misschien het idee hebt dat je moet aanpassen of moet meedoen? Hoe is dat? Ja, hele interessante vragen. Ik denk dat ik in die periode heel erg veel bezig was met aan de norm proberen te voldoen. Mm-hmm. En dat het dyslectisch zijn bijvoorbeeld onder andere. Zorgde dat wel heel erg stagneerde. Mm-hmm. Dat ik daardoor altijd een soort van buiten de boot viel. Dus ik denk dat ik in die periode wel heel erg mijn best deed om heel erg geaccepteerd te worden. Ja. Om heel erg gemiddeld te zijn, als het ware. Ja, maar alleen op dat punt? Want je hebt het over een norm. Wat was die norm precies? Ik bedoel, norm was denk ik niet dat je alleen maar gewoon vlekkeloos kon spellen. Er moet wel meer norm geweest zijn. Ja, dus de kaders die dan gelden in zo'n cultuur op school. Mm-hmm. Wat zijn dat voor kaders? Bijvoorbeeld wat ik op een gegeven moment tegenkwam is naar de camping gang bijvoorbeeld. Ja. Ik wou ook naar de camping, maar ik ging helemaal niet naar de camping. Nee. Dat soort dingen. Grappig dat je het zegt. Dat zijn de dingen die je dan opvalt. Ja. Ik zeg grappig dat je het zegt, omdat ik dat ook had. Dat ik ook dacht van, iedereen bij onze school gaat naar de camping. Waarom gaan wij nooit naar de camping? Ja, Maar je voelde, dat is de norm. Wij moeten, ik moet ook naar een camping, dacht jij. Mm-hmm. Ja, het zit hem ook in de eten die je meeneemt naar school. Mm-hmm. Dat ziet er al. Ik nam andere dingen mee naar school dan andere kinderen. En andere kinderen hadden dan liga en dan andere koekjes, van die typische koekjes die je dan bij de Albert Heijn koopt, et cetera. En ik nam dan hele andere dingen naar school. En dan zei, weet ik nog wel dat ik tegen mijn moeder zei van, ik wil ook liga meenemen. Ja. Dat zijn dan dingen die heel erg voelt. Door een beetje de cultuur, zeg maar. Je zegt cultuur, maar je wilde je vooral conformeren aan die andere mensen om geaccepteerd te worden? Of wat? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Ergens dat heel erg. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik wel al op hele jonge leeftijd wel al. Ik denk dat het een balans is waar je naar op zoek gaat. Mm-hmm. Ja, want ik was niet echt een jongen die daardoor dat het ten opzichte ging van het, van de cultuur die ik had. Ja. Dat heb ik wel altijd meegenomen, vanaf hele jonge leeftijd al. Mm-hmm. En ik probeerde daar ook altijd klasgenoten in mee te nemen. Ja. Feestdagen die bijvoorbeeld extra op Curaçao gevierd worden. Ja. Eten en andere gedragingen. Ja. Probeerde ik dan ook weer andere klasgenoten in mee te nemen. Dus daar was ik wel altijd trots op en dat nam ik wel altijd mee. Ja. Ik moet misschien even aan de luisteraars nu vertellen hoe oud je bent. Je wordt volgend jaar 30, toch? Ja. Ja, ja, dus je bent nog een jonge jongen. Ja. Niet dat mensen denken van... wow, je hebt al een heel leven achter je... maar toch, je bent gewoon relatief jong. Je hebt het allemaal achter de rug. Zeker. Ja. Maar goed, en dan komt er zo'n... we hebben het over basisschoolperiode gehad. En wanneer is dat eigenlijk opgehouden? Of is het überhaupt ooit opgehouden met dat dyslectisch zijn? Dat zo'n invloed dat je heeft op je zelfbeeld? Was er een moment dat ophield? Nou, ik denk dat op het moment dat ik... sowieso toen ik erachter kwam dat ik dyslectisch ben... en die periode daarna ging ik me heel erg daarin verdiepen. Mm-hmm. In wat is dyslectisch zijn eigenlijk? Ja. Hoe ziet het er precies uit? Ik ging naar een praktijk voor mensen die dyslectisch zijn. Ik kwam in aanraking met andere bijzondere breinen... Ja. Als je autistisch bent of hoogbegaafd, ADHD, ADD. Op de middelbare school zorgde dat ervoor dat ik me heel erg bewust was van wie ik ben en hoe ik denk. Dat ik me heel erg daar mijn best voor deed. Ja. Wat deed je op de middelbare school? Wat voor richting? Onder andere omdat ik dyslectisch ben, stroomde ik relatief laag in. Ik weet nog dat er een periode was... of in ieder geval dat ik in eerste instantie... de CITO-toets op de basisschool niet mocht doen... omdat mijn niveau te laag was. En uiteindelijk kwam ik op VMBO basis, stroomde ik in. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik mijn VMBO-diploma gehaald... op VMBO-kader of theoretisch zoiets. Mm-hmm. Dus ik deed VMBO basis... Ik was met voetballen en met sporten was ik bezig. Daar lagen mijn interesse heel erg. Ja, ik bedoel nu bescheiden, maar ik heb begrepen dat je in de jeugd bij Sparta hebt gevoetbald. Ja, klopt. Bescheiden. Uiteindelijk kwam ik er wel af. Vrij snel achter rond mijn 15e dat ik geen profvoetballer zou gaan worden. Nee. Vanaf mijn... Lag dat alleen aan talent of was dat ook een mentaliteitsdingetje? Nee, voornamelijk talent. Okay. Ja, voornamelijk talent. Er waren wat andere jongens in de opleiding, die jonger waren dan ik ben... die er al veel beter voor stonden... En toen op 15-jarige leeftijd ben ik naar de amateurs gegaan en ben ik verder gegaan. En eigenlijk, als ik het zo beluister, we zeiden net, je gaat 30 worden. Dan het dichten is er nog steeds niet eigenlijk, hè? Het dichten komt ongeveer laatste jaren van de middelbare school. Daar komt het. Ja. En wat is de prikkel? Hoe komt het voor het eerst in jouw leven? Ik denk dat de prikkel is dat ik steeds meer literatuur en poëzie ga lezen. Ja. En dat is onder andere door school. Mm-hmm. Maar ik weet ook nog dat er een keer een gastdocent langskwam. Een soort van school der poëzie-achtig concept. Ja. Dat een gastdocent langskomt en dat je gedichten gaat schrijven... en dat je dat dan voor de klas moet voorlezen, et cetera. Mm-hmm. En dat vind ik op een gegeven moment heel erg interessant. Wat wel atypisch is, zou je denken... omdat je net heel erg vertelde van dyslectisch... dat is natuurlijk taal, vind je schrijven zeker vreselijk... maar heeft toch bepaalde aantrekkingskracht op je. Ja, precies. En dat is inderdaad ook het paradoxale, zou je bijna kunnen zeggen... aan dyslectisch zijn en het feit dat ik dichter ben geworden uiteindelijk. Ja. Omdat ik op een gegeven moment mijn creativiteit daarop los kan gaan laten. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat ik... dat ik eigenlijk taal op een hele andere manier ga benaderen. Mm-hmm. En die haat-liefdesverhouding... of in ieder geval die haatverhouding die ik toen nog met taal had... dat langzaam een haat-liefdesverhouding wordt. Dat dat iets traagzamer wordt allemaal, als het ware. En vanaf mijn 15, 16 begin ik onbewust met het schrijven van gedichten en verhalen, proza-achtig. Op die manier groeit dat. Dat is wel bijzonder. Zou je misschien dit gedicht voor mij willen voorlezen? Want je hebt wel eens iets anders daarover te horen gekregen. Ja, zeker. Meester Baarschool. Ja, precies. Ja, de basisschool. En ik schrijf dit gedicht eigenlijk naar mezelf. Gush. Het ergste wat je gaat overkomen is dat je je achternaam niet durft te schrijven. Dat je je eigen achternaam verkeerd spelt. Het pijnlijkste wat je overkomt is voorlezen. Je gaat dingen verzinnen. Ter plekke. Terwijl iedereen meeleest, je steeds zachter begint te praten. Kush. De meeste dyslecten groeien zwak, maar mooi. Leren om bang en trots te zijn. Leren dingen verzinnen. Ter plekke. Voor mij ging het voorlezen heel goed en voor mij heb je ook niks verzonnen. Het is heel grappig. Ik ken het gedicht uit mijn hoofd. Ja? Ja, okay. Ja, dus dat zorgt ervoor dat ik het heel makkelijk kan lezen. Maar nog steeds, als ik dan gevraagd word om iets voor te lezen, wat had ik van de week? Nou joh, was ik echt in een programma, zat ik volgens mij. En toen werd ik een beetje overvallen dat ik iets moest voorlezen. En ik dacht van, oh god, ik kan het helemaal niet. Yeah? Want dan, als ik dan on the spot iets moet lezen wat ik nog nooit gezien heb, yeah? Dan lees ik heel traag of dan maak ik daar mijn fouten in. Yeah. Dat heb ik nog steeds. Absoluut. Dus dat is grappig. Maar mijn eigen werk, die ken ik vaak 9 van de 10 keer zo uit mijn hoofd. Dat ik dan, maar los daarvan, wat hier gezegd wordt, is eigenlijk iemand zegt van... gast, dit ga jij allemaal niet voor elkaar krijgen. Ik schrijf het eigenlijk naar mezelf. Dus in de bundel speel ik met verhalen, gedichten, observaties die ik... waar ik Gush alvast voor voorbereid. Ja. Dingen die je allemaal tegengekomen. Precies. Gush is mijn roepnaam. Ja. Zo noemen mensen die mij kennen uit die periode. Op de basisschool zijn dat de dingen die ik tegenkom. Omdat ik dyslectisch ben. Dat ik mijn achternaam verkeerd schrijf. Dat ik niet durf voor te lezen. Schreef je zelfs je achternaam verkeerd? Zeker met spellen. Ik heb het heel lang moeite gehad met het spellen van mijn achternaam. Ja. Als ik hem moet ontleden, als het ware. Dat kom je natuurlijk bij meerdere dyslecten tegen. Hoe komt, even puur vanuit ambacht bekeken... ik ben schrijver, zoals je weet. Nu vraag ik me echt af hoe zo'n proces dan eruit ziet. Als jij een tekst creëert... hoe is dat een worsteling dan voor jou? Of hoe gaat het in zijn werk? In het creatief proces is natuurlijk alles mogelijk. Mm-hmm. Ja, dus dan... heb je wat minder kaders en wat minder regels waar je rekening mee moet houden. Daardoor vind ik poëzie ook een hele fijne vorm. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zorgt het er wel voor dat ik vrij vroeg in het proces wel... iemand is die met mij meekijkt. Een redacteur of... redacteur inderdaad. Ja. Als het gaat om heel praktisch om spelling en grammatica. Mm-hmm. Maar soms ook stijldingetjes. Soms dan heb ik iets opgeschreven wat ik dan eigenlijk niet bedoel. Dus dat is omdat ik dan een woord heb omgedraaid of wat iets in die richting. Ja, ja. Terwijl die redacteur misschien denkt van... oh, dit is een hele ingenieuze taalvondst. Precies. Gebeurt dat ook? Zeker. Bij mijn nieuwe bundel bijvoorbeeld kwam ik op een gegeven moment... inmiddels gaan we naar de tweede druk. Maar op het moment dat ik... voor Storytel het gedicht de bundel moet inspreken, kom ik erachter dat er nog steeds wat dingetjes in zaten dat ik eigenlijk helemaal niet zo bedoelde. Ah, okay. En dat de redacteur dan dat niet als fout ziet, omdat natuurlijk een bepaalde poëtische vrijheid, zeg maar, daarin is. Ja. Dus dat is iets wat ik nog steeds tegenkom. Ja. Wat ik nog steeds heel erg interessant vind, is dit. Er is kennelijk een worsteling gaande tussen wie jij nu bent, die bijna 30-jarige Gershwin, en de 10-jarige jongen. Mm-hmm. Tenminste, ik las het een beetje als een worsteling. Mm-hmm. Je hebt het net al verteld, een beetje van ergens zou je nog wel iets meer van hem weer willen hebben. Mm-hmm. Dat snap ik, want dat herken ik ook van mezelf. Weet je? Dan durf je misschien meer, ben je wat vrijer en zo. Ja. Maar wat heb je nu precies niet meer? En waar ben je dat kwijtgeraakt? Nou, ik denk dat ik op een gegeven moment als kunstenaar... Mm-hmm. Merk dat ik... Natuurlijk ben ik heel erg vooruitstrevend, heel erg rebels in de manier, zeg maar, hoe ik het dichterschap, zeg maar, benader. Mm-hmm. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat ik daarin steeds banger word. En dat ik daarin steeds in een bepaalde context mezelf probeer te duwen. Waarvan ik weet dat in een brede zin geaccepteerd wordt als dichter. Wat houdt het in, steeds banger worden? Steeds minder bepaalde thema's durven opzoeken. Omdat ik weet bijvoorbeeld dat het heel erg schuurt. Welke thema's? Als we het bijvoorbeeld hebben over zwart zijn, over racisme, ja. Discriminatie, alles wat ermee gemoeid gaat. Ja. Als we het hebben over bepaalde stedelijke onderwerpen waarin ik ben opgegroeid. Als we het hebben over generatie Y, zeg maar. Mm-hmm. Gedragingen en termen. Dan merk ik dat ik dan soms dat heel bewust, zeg maar, niet opschrijf. Ja. Om dan ergens aan te willen voldoen of zo. Dus je mijt de onderwerpen, want je wil voldoen aan? Aan een bepaalde... wat is het juiste woord daarvoor? Aan een bepaalde context waarin ik nu vind dat het literair landschap, of in ieder geval het poëtisch landschap, heel erg in opereert. Ik snap dit nog niet helemaal, maar daarom ga ik even doorvragen. Ja. Je schrijft over bepaalde zaken niet. Mm-hmm. Terwijl je dat eigenlijk wel zou willen, toch? Ja. En dat is omdat je weet wat voor dynamiek dat gaat veroorzaken. Ja, precies. Ja. Precies. Maar, dus ik weet bijvoorbeeld, op het moment dat ik als zwarte schrijver... Ja. Over zwarte thema's gaan schrijven, ja. Dat ik dan direct gelabeld word als een schrijver die alleen daarover kan schrijven, bijvoorbeeld. Ja. En dat is iets wat ik heel veel tegenkom. Waar ik ook heel vaak voor gevraagd word. Ja. En daardoor. Ja, vind ik vaak dat er alleen gekeken wordt naar mijn huidskleur, naar mijn leeftijd. Mm-hmm. En dat gekoppeld wordt aan bepaalde thema's. Terwijl dat helemaal geen thema's zijn waar ik soms het liefst over schrijf. Nee, in elk geval niet permanent. Aan de andere kant vraag ik me wel af van, ben je niet je autonomie kwijt als anderen? Niet eens per se dat ze dat zo vragen aan jou, maar het mm-hmm. gevoel geven van als je dat gaat schrijven, ben je dan niet je autonomie kwijt? Ja, nee, zeker. Dus dat is precies inderdaad die worsteling waar ik op een gegeven moment tegenaan loop. Mm-hmm. Hè, van op wat voor manier ga ik daarmee om? Mm-hmm. Op wat voor manier bescherm ik mezelf daarin? Mm-hmm. Heb ik die vrijheid om over verschillende dingen te kunnen schrijven? En word ik daardoor ook in een bredere context, zeg maar, geaccepteerd? Mm-hmm. Of zal ik altijd een schrijver blijven of zijn die heel erg vanuit één dimensie, zeg maar, wordt benaderd. Ja. En komt dat ook voort uit een soort angst van dat je als schrijver, dichter, spoken word artist misschien juist gewaardeerd wordt als je die thema's behandelt? Dat je denkt van dat willen ze van mij, dat verlangen ze van mij? Ik merk aan alles, zeg maar, dat heel erg geapprecieerd wordt. Dat ervoor zorgt dat het meer op wordt gepakt. Ik krijg daar veel meer reacties door. Mm-hmm. Maar dat zijn, ja, dat zijn niet per se de thema's die ik het meest interessant vind altijd. Nee. Maar dit is toch, ja, heel beladen woord, maar wat zou ik zeggen? Maar dit is ook eigenlijk toch een vorm van... ja, het is positieve discriminatie dan, maar het is ook discriminatie toch dan als jij heel sterk het gevoel krijgt bij sommige mensen of instellingen of organisaties van jullie nodigen me alleen uit als ik het daarover heb en anders ja. niet. Dat is toch, ja. dat is toch vreselijk eigenlijk? Ja, nee, maar ik kom dat heel veel tegen. Ik kom dat heel veel tegen. Door de media word ik heel vaak benaderd mm-hmm. om dan ergens aan tafel te zitten. Om ergens ja, iets te vertellen over thema's die dan vooral met zwart zijn te maken hebben, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk wel zwart, maar ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee. Nee, jij voelt je niet geroepen om die thema's. Nee. In elk geval niet permanent. Dus, nee, niet permanent. Want ik bedoel van ik weet niks over North Sea Jazz en over jazzmuzikanten, et cetera. Terwijl, ja. Het is natuurlijk, want daar word je voor gevraagd. Word ik bijvoorbeeld door gevraagd om dan ergens aan te schuiven en om over Noachie Jazz te komen praten. Maar ik heb daar helemaal niks mee. Of over rapmuziek, zeg maar. Ja, daar heb ik ook niet zoveel mee. Nee. Dus op die manier word ik best wel veel gevraagd. En soms dan heb ik er wel wat mee. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld racisme in het voetbal, bijvoorbeeld, vind ik dan wel mm-hmm. heel erg interessant. En ja, toen zat ik volgens mij bij Pauw en toen droeg ik daar een gedicht over voor. Maar dat kom ik bijvoorbeeld heel vaak tegen. Mm-hmm. Dat ik dan daarvoor gevraagd word. En dan weet ik dat ik alleen gevraagd word door mijn huidskleur mm-hmm. en niet door mijn profiel als schrijver. Want mm-hmm. als je mijn gedichtenbundel leest, dan gaat het over Harry Potter en dat soort dingetjes. Het gaat alle kanten op. Alle kanten op, inderdaad. Dus daar probeer ik gewoon over na te denken. Mm-hmm. Heel erg bij mezelf te raden te gaan van oké, waar wil ik zelf heel graag over schrijven en hoe ziet dat er precies uit? Mm-hmm. Maar ja, omdat ik natuurlijk ook een jonge schrijver ben, is dat in de afgelopen jaren zeker een worsteling geweest. En, mm-hmm. en ik probeer daar steeds meer steeds dichter bij mezelf te komen daarin. Mm-hmm. En hoe gaat het proces? Dat proces heeft dus dan te maken met niet bang zijn. Ja. Durven te schrijven over wat je wilt, onder jouw eigen voorwaarden, wanneer je dat wilt. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat je gewoon veel minder bang moet zijn. Iets meer scheid weer hebben. Dat vooral. Ja. Maar ik heb wel het idee, als ik naar jou kijk, dat je nog middenin zit. Zeker, middenin. Ik bedoel, ik ben een kunstenaar die daarin groeit. Ja. Ik ben me heel erg bewust van dat ik een hele jonge schrijver ben. En dat ik nog op de helft van mijn vermogen presteer, als het ware. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel elke dag nog mee bezig. Ja. Om veel lezen, veel analyseren, veel in gesprek gaan met andere schrijvers. Mm-hmm. Om me daarin te ontwikkelen. Ook over dit soort thema's. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Ik zit te denken, is er een gedicht dat een beetje aansluit bij dit onderwerp? Of er een gedicht is die aansluit. Nou, of je überhaupt misschien nog een keer, want je leest zo mooi voor. Tenminste, ik heb de indruk dat je voorleest. Misschien komt de rest uit je hoofd. Ja, misschien voor onze luisteraars ook weer. Ik kan wel nog een gedicht voordragen. Ja. De meeste relaties zijn gebaseerd op fouten. De meeste huizen zullen afbrokkelen bij het minst beven van de aarde. De meeste planeten zijn vernoemd naar Romeinse goden. Hun manen naar protagonisten uit gedichten. De meeste bijnamen op Curaçao hebben niets te maken met jou als persoon, maar met jou als klank. De meeste bijnamen zijn klanken. De meeste families zijn oceanen. De meeste mensen zijn onderweg. De meeste mensen zijn onderweg. De meeste mensen zijn onderweg. De meeste gedichten herhalen. De meeste dochters zijn onzichtbaar. De meeste mensen bestaan uit liefde in combinatie met uithoudingsvermogen. De meeste abortussen worden verzwegen. Het meeste angst verzamelt zich rond een spreekbeurt. De meeste foto's zijn selfies, maar alle kunstenaars vaak vergeten. Het meeste leven vind je buiten. De meeste mensen kan je breken. Uit gebrokenheid ontstaan de fijnste dingen. De meeste tempels zijn ruïnes. In de meeste handpalmen vind je data over verlangens die langzaam verdoofd zijn. De meeste mensen lezen. Beginnen gesprekken over dingen die ze wel eens gelezen hebben. De meeste mensen lijken op hun hond, komen nooit echt thuis, zijn blijven hangen. Durven niet omhoog. De meeste families zijn oceanen, de meeste bladzijden doen pijn, het meeste water onderdeel van onze tranen. De meeste namen zijn verzonnen, worden gedragen uit liefde voor de ouders en liefde voor de sterren. Want de meeste mensen zijn astronauten, toch zijn de meeste relaties fouten. Mooi, dankjewel. Ja. En dan komt er ook nog een keer het element van de stadsdichter bij. Ja. Ja. Ja. Ja. Je straalt als ik het zeg. Want ja, het is natuurlijk een enorme eervolle rol die je krijgt. Absoluut. Toebedeeld. Mm-hmm. Hoe werkt dat precies? Want kijk, we hebben hier ook een stadsdichter in Deventer, met alle respect, maar zo flink zoeken naar onderwerpen, kan ik me voorstellen. Terwijl bij Amsterdam denk ik, ja, dat gebeurt volgens mij elke dag wel ja, wat. Precies. Ja, ja, dus hoe vul je dat in? Ja, het is heel grappig dat je dat zo schetst, want dat is precies waar ik tegenaan liep. Ik werd stadsdichter, toen was ik 25, denk ik, 26. Ik ben het nu al drie jaar. K. Schippers, de vorige stadsdichter, had ik een hele goede relatie had ik mee. En ik geloof graag dat hij ervoor gezorgd heeft dat ik stadsdichter ben geworden. Natuurlijk overleden afgelopen zomer. En toen ik stadsdichter werd, in de basis schrijf ik stadsgedichten en die verschijnen dan in het Parool. Ja. En meestal schrijf ik om de 3-4 weken schrijf ik dan een stadsgedicht. En dat verschilt tussen actualiteit, bijzondere stadsmomenten. Frequentie, is dat zo afgesproken? Of zou je ook elke week kunnen schrijven als je wil? Ik zou ook elke week kunnen schrijven als ik dat zou willen. Mm-hmm. Of soms dan schrijf ik om de 2 maanden een gedicht. Dus in de basis mag je daarin gewoon lekker je eigen draai aan geven. Mm-hmm. Daar ben je vrij in. Maar in de praktijk, kwam het. Ja, als ik terugkijk op de afgelopen 2,5 jaar, schreef ik meestal om de maand, of in ieder geval elke maand schreef ik een stadsgedicht. Mm-hmm. Om gewoon lekker mijn ruimte te kunnen nemen voor de gedichten. Alleen waar ik op een gegeven moment tegenaan liep, was waar ga je over schrijven en waarom? Mm-hmm. De stad werd op een gegeven moment een steeds groter monster. Met allemaal. Allemaal onderwerpen, subteksten, subculturen die heel erg aanwezig zijn in de stad. En de stad is heel erg kritisch. De paroolrelezers zijn heel erg kritisch. Dus dat is op een gegeven moment iets waar ik heel erg tegenaan liep. Hoe merkte je dat ze heel erg kritisch zijn? Heel grappig verhaal is dat een van mijn eerste stadsgedichten schreef ik een gedicht over Ajax. Ik weet nog dat ik schrijf over mijn allereerste ervaring dat ik in het Ajax-stadion kom. Mm-hmm. En Jaap Stam was toen aanvoerder van Ajax. Maar in die periode was Jaap Stam trainer van Feyenoord. Mm-hmm. Ik had die gevoeligheid dat ik daar niet goed, goed meegenomen. Wacht even, Jaap Stam was aanvoerder van Ajax. Ja? De eerste keer dat ik naar Ajax ging. Ja? Denk 2014, 2004 of zo, denk ik. Ja, zo lang geleden. Ja, precies. En toen ik dat gedicht schreef, was Jaap Stam inmiddels trainer van Feyenoord. Ah, oké. Okay, je schreef het later. Ik snap het. Want ik schreef het in 2019. Mm-hmm. Dus toen was hij trainer. Dus ik schreef op een gegeven moment een gedicht. En Jaap Stam kwam erin terug. En het was een ode aan Ajax. Maar het viel natuurlijk in het verkeerde keelgat bij Ajax-supporters. Omdat hij inmiddels bij Feyenoord inderdaad zat. Het was eigenlijk voor het eerst dat zoveel mensen dan over een gedicht van mij bijvoorbeeld vielen. En dat maakte me eigenlijk best wel onzeker. Dat ik dacht echt van, oh wow, ik had het best wel onderschat. Maar over een gezicht vallen... Ik heb ook wel eens Ajax-supporters boos gemaakt. Dat zijn niet de meest redelijke mensen als ze echt boos zijn. Ja, nee, dat klopt. Maar op een gegeven moment, ja... Als je dan op Twitter bijvoorbeeld 400 mensen dat liken, zeg maar. Mm-hmm. Als jonge schrijver kan het je best wel denken van... oh shit, een van mijn eerste stadsgedichten. En later ben ik dat veel vaker tegengekomen. Maar dan kan je dat iets beter plaatsen. Ja. Dus ik vond het in het begin best wel moeilijk om dan onderwerpen te kiezen. Mm-hmm. Waar schrijf ik over? Er zijn zoveel verschillende verhalen. Je wilt zoveel subculturen serieus nemen. Mm-hmm. Als je over de Ramadan schrijft, is die weer niet blij. Schrijf je over Ajax, is die niet blij. Schrijf je over de Gay Parade, is die weer niet blij. Mm-hmm. Dus dat vond ik in het begin best wel lastig. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon verder gegaan met schrijven. Heel erg vanuit thema's en onderwerpen die ik zelf heel erg interessant vond. Wat ik zelf belangrijk vond. Nou ja, dat viel me wel op. Ik heb even gekeken. We hebben niet het parool hier in Deventer, dus ik moest even wel opzoeken. Ja. Het zijn inderdaad wel maar thema's. Het zijn wel grotere onderwerpen. Het is niet per se de kleine observatie altijd. Mm-hmm. Af en toe ook wel hoor. Maar het is vaker. Je kiest wel vaker voor de grote overlappende onderwerpen, laat ik het zo zeggen. Dat doe je bewust of? Ja, op een gegeven moment inderdaad, toen ben ik op zoek gegaan. Ik probeerde heel erg als stadsdichter een vorm aan te nemen waarin ik stadsgedichten kan schrijven, waarin alle Amsterdammers zich kunnen herkennen. Mm-hmm. Daar probeerde ik op een gegeven moment naar op zoek te gaan. Natuurlijk een onmogelijke zoektocht. Mm-hmm. Maar dat zorgde er op een gegeven moment wel voor dat er overkoepelende thema's, iets waarin we ergens allemaal kunnen herkennen. Dat de thema's waren die dan ook in mijn stadsgedichten terugkomen. En ik denk dat dat me ook wel heel erg kenmerkt als stadsdichter. Ja, en tegelijkertijd denk ik weer aan die jongen die dan iedereen wilde behagen misschien, zich wilde conformeren en alles. Ben je dan niet misschien een beetje hetzelfde aan het doen nu? Omdat je toch iedereen erbij wil betrekken? Alleen ik denk dat ik als stadsdichter wel heel bewust die keuze heb gemaakt. Ja? Omdat ik vind dat poëzie, zeker poëzie in een stad als Amsterdam... Mm-hmm. Dat die zo verschrikkelijk veel mensen kan bereiken als je dat op een goede manier aanpakt. En ik zag op een gegeven moment als rol als stadsdichter om de stad letterlijk en figuurlijk wat poëtischer te maken. Mm-hmm. Om daar ook echt over na te durven denken. En daarin... Een gedicht te kunnen schrijven over een thema wat dan helemaal niet als poëtisch gezien wordt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En op die manier ook mensen die veel minder in aanraking komen met poëzie als stadsdichter te proberen te bereiken. Ja, dus eigenlijk poëzie voor alle lagen van de samenleving maken, toegankelijker maken. Heb je het idee, dit is echt een open vraag hoor, heb je het idee dat je erin slaagt? Ik heb wel het idee dat ik daarin geslaagd ben als stadsdichter. Er zijn een aantal stadsgedichten waar ik heel, heel erg trots op ben. Mm-hmm. Wat ik heel erg ook veel, veel terugkrijg. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zit ik natuurlijk ook heel erg in die fase waar we zo net over hadden. Dat ik me heel erg probeer te ontwikkelen als schrijver. Ja. Dat ik soms heel erg het poëtische probeer op te zoeken. Ja. Dus dat was wel een juiste balans. En daarin is het werk wat bijvoorbeeld in mijn bundel bijvoorbeeld dan staat ook dag en nacht verschil met stadsgedichten die je dan van mij tegenkomt. Dus daar ben ik me wel bewust van. Gershon, zullen we ook afsluiten met het gedicht anders? Ja. Uit je bundel, toen ik klein was, was ik niet bang. Ja. Gershon Bonifacia. Als je iets hebt wat past in... Ik laat je heel bewust de tijd zien. Ja, precies, de mensen precies, zien precies, dat niet. Precies. Ja, nee, de gedichten bestaan uit wat... Of een bundel bestaat uit wat langere gedichten en wat kortere gedichten. Mm-hmm. Ik ben 10 jaar en ik kom terecht in Rotterdam-Zuid. Ja. Samen met mijn moeder en daar gaat dit gedicht over. Gush. Feyenoord wint de UEFA Cup. Vanuit het zolderraam kan je de supporters horen juichen. Je hebt geen Feyenoord-shirt, dus je doet je favoriete Sparta-shirt aan. Volg het spoor van tram 23 en je zal worden opgezogen door het legioen. De stad weet niet hoe ze zich moeten gedragen, want Pim Fortuyn is vermoord. Je mag juichen, maar niet te blij doen. Het is druk. Wil je vandaag de Kuip bereiken, moet je in opstand komen, zegt mijn moeder. Je zal nog vaak terugdenken aan dat moment. Hoe je een rebel werd. Hoe jij en mama in verzet kwamen. Jij en mama bereiken de Kuip. Horen voor altijd bij het legioen. Je komt nog wat vrienden van Patrick tegen. Niemand vraagt waarom je een Sparta-shirt draagt. Omdat ze weten dat je onderdeel bent van een beweging. Dankjewel. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, thanks for having. Ik hoop nog heel veel van je te mogen lezen en te horen. Ja. En alle andere dingen die je gaat doen. U bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een fijne nacht. En tot dan. BNN VARA. NPO Radio 1. 1 uur.